شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فمن وما أرسلناك عليهم حفيظا الله دین کې د دنیا او د آخرت برکات دي او درجات دي هغه دین چې هغه په ایمان کې د الله دین د دنیا کې دینو نه ډیر زیات دي هر چا خپل دین جوړ کړی دی غریبان د خپل وخت لري خپل جون لري غریبان دې اعتماد کوي چې دې کې زمرہ ثواب دی دې کې زمرہ اجر دی حال دار چې الله دا وی نه خبروم نه دی دې دا عمل نه دې دې طریقونه چلاره رب العزت وی دا هو نظمکه کشته ناسمانونو کشته ذاته څه کوي دا خو زما دین نه دی الله ما هډه رسان دین را لګلو چاري کې هیڅ تکلفات نو او تاسو داسې دین جوړ کړ چې دا ولنا تر اخره پورې تکلفات دي مال پکې بے ضایع خرج کیږي اسراف کیږي کلیته اوسه دلته راولې بس کوم مړونی باندې هغه په ژوند عمر نه ګرځېدلې دنیا کې تکه پس ته مرګ نه چاو کوم چکر واله دا الله په دین کې نشته الله دین خداو پیغمبر پاک او بادشاہ دا مسله چې اته نو معلومه چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم دی کې دفن کیږي تر چا خپل رائے ولي چې قرآن کې نه حدیث کې نه مخکی انبیاءونو سر نقل نی ناغی که ار بنده تا اختیار دی چه بخپل رائی سر او سوچ سر پیسلو کی چاوی چه بیت اللہ تاوی اولو چاوی چه نا پیغمبر بل معلومی چاہتا داغا قبر معلومی چاہتا ابراہیم علیہ السلام نل سبے او سو اوسر وے حق کو مختلف رائے وے او بکر صدیق وے چنا ماوری دلیو دی پیغمبر نا اویلی چی پیغمبر کو کم دے ملشی ساتھ اوکی جنو دک کئے خبر دے بس پا اخپلا کمرہ کی پا اخپلا کوٹا کی حضرت عائشہ صدیقہ پا اخپور کی دفن شو کم دیتے نصاحت لیو دور اخپورو چیلے آگا پا گراتو دوکا سنت طریقہ دادا مړې خبر ترا کوځه زکم طرف نه ورا کوځه وی د قبلي طرف سفر کې کسان لاړی ناری ویلا څو کې واخلی نو آسان دی خود کی آسان طریقہ دا امام شافعی په بار کې کوګ لرګی دی رحمه الله تعالی رحمه ناوی چې نا داسې به کیږي خبر سره یې پنیغو باندې محلق به راکاږي د سرنا نو خبر سره راکوځي ناغم په خپل خیال کې رښتینه زګه وی نبی له سلام دا څه کړو کړ موږ چې هغه زګه دا څه کړو چې قبلې ته دیوالو نو کټ په کوم ځای کې خوځو یو کار مجبوره نه وشي نو هغه دلیل نه وي موږ به د پیغمبر عام عمل ته ګورو او دا عام عمل دا او څومره مړي هغه په خپلو لاسو قبر ته کوز کړي دي رزق کسې کوز کړي چې مخکې به کېښودو قبلې ته اویا به را کوز کړي په مکې ته نه دی وړې څلله ته نه دی وړې بل بل نه دی وړې په خزې ده باندې کړې زمونږ دا ډېر معزز دي وی خپل مور او پلار له وړو خپل ورونو باندې له وړو دا د الله دین نه دی دا کار څو څوک یې نه ځان لا وکړي او سړي والله تاسو کې قیامت کړه مدینه کې دو قسمه کورکن چلی دو چا با شک کاؤ مگدل تجکی او چا با لحد کاؤ رضی کی اختلاف جوڑ شو پیغمبر لسه چلو نو صحابه کرام ہوئی چه وسم وز باسی امراضی خلق کنا کورکن با امراضی نور با امراضی چه کم مخ کراوینو آغا بے نمخ کی لحد والا راوینو نوات پیسل پاگیو لحد بہتر دید شاکنا نبید اسلامی جیو اللحد لنا والشق لغیرنا لحد زمون دی پارا دی او شق دی زمون دی نور خلق دی پارا دی نبی غمبر پار عمل کی سنت تی سنت تی غی کی برکت تی د ژوند د پاره د مړو د پاره خپل ځان باندې دین ګران کړ څوک وړي راوړي اسو کې جنن مړ شي نو سبب یې جنازه یې دا په دین کې نشته چا سره دا غم نه یې او پروتي پیغمبر یې مخکې دا غم وکړ اغه د کفن اغه د خبر خاورې اغه د زیدېګي زه غم وکي ازي ودا غم نکي زه خېټې غم پکې یاره دا ماقام د کار خرابي او هغه چې دا تیاری وشي هغه کار وکي وې ښا دا خیرات ته دا خدیجه دا وعده ده کله همونه شوي ده دا د الله دین نه ده تا کله په خپل خپل لګیا مقام ہے کہ ایسو کی جمعہ کئی ایسو کی سلویختی کئی رہا کہ سلویختی خود جوان دی سلویخ رضی اوچی نمور بے اولام بی سلویختی پورا جوان نزدی مڑی بسو کلام بی جو دا سلویختی پورا جوان مور خوبے امڑای کنا تد اللہ دین ندے تد خلق دین دے سوک بکلی کی خواب کارونو کې خو پورا چزړې سغواړي هغه موږ نو وو کې اصل وخته وو کې جمعې وو کې و جمعې وو اجل تکي خلک خو پار راشي اماړ شي بیا بدل تراشي په پتورې کې باواز وکي یې پلانې مړو دے دوا دا پارا عجیب حدا دین پر گرانا دے بیدینی گرانا دا نا بیدینی کونشی اگر تحسانو ڈبی گی ادین تحسان ڈبی گی چیت مکوا بس غم پور دے کسو جنازی لرالو اگر حق ادا شو چن دې راغلي د لړ نه دی واته دعا کوي دا څه ضروري خبره ده دعا خو نشته جنازه شته نو دې جنازې لاړو دغه نو ورپی ها اځواله زور ورکړې تکلی نه تر دې ځای پورې دوال دې سړی ستابه څه دواي خېټه د حرام نه ډکه ده او زړه دې ټول د بدعات او رسوماتو نه او د بغضونو او د حسدونو نه ډک دی چې دا ستاسو او څنګه قبليږي دا اسې پوشه کار دا الله په نس باندې د دې هیڅ شي کدا هر څه سوکو کی او لکونه خرج کی د ثواب دومره نشته لکه ته چې په لار زی او دا ځایګه کبره ده هوا په لګي دې کې ثواب دی اذر لکونو کې مقامونو کې او سل ویښتو کې جمعې کې ونډې کې دې کې هیڅ نشته ما څنګه سره ګمراه کړو اخر ده